sabía que había tanta alegría en las aguas, ni neve en las vidueiras. Tanta alegría en las aguas, ni neve en las vidueiras, ni esperanza en las maguas. Eu de noite iría de noite, no medio do temporal. Poder afogar. Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir, pois, a Galicia outra vez. E vamos a falar, pois, co que tamén foi compañeiro nas ondas en galego en Cataluña, como é Quique. Moi boas tardes, Quique. Boas tardes, Armando. Moi boas tardes. Supoño que Xulio que xa o estáis coitando tamén por aí. Sí, ben, moi ben. Veña. Oye, contanos aí, porque se ve que aí por Cervantes e por aí están caindo barrancadas por aí, non? Bueno, non é tampouco tan exagerado, pero sí, é certa carretera de Molla, pues, está cortada. Sí, que van porque ahora non sei, como deulles por facer as carreteras, incluso as que fixeron ahora de Navia, que está arranxada de novo, sí. De facer os taludes en vertical. Antes daba así un corte, como decimos, unha chaplanada. Sí, bueno, ¿no? Sí, deixado un pouquinho. Ahora, pues, como en vertical, deixaron, supoño que, claro, como ahora hai que non é como antes, que botaban todos os... me parece ben, non? Que non porque antes coñía se rumbaban para os escombros todos que daban para un marxe, non? E agora fain e recollelos cos camións, por eso claro. Tanto, que están facendo a carretera de Fonsagrada, pues bueno, ten máis custo por eso. Entón, claro, mellor para fora deixan e quedan os taludes en vertical. Claro, evidentemente sí que caen, además son perigosos porque pasan, o sea, se cadra que pasa un coche ou que sei se xa o ano pasado ou algo deste, entón cando veñen choivas como veo agora, está habendo. Además ahora, como dice a canción, cando o río leva carballos e follas, leva carballos e follas, pois o río vai a tope, claro. E vai a tope, además non é... non é como eu lembro, non? Sí. Que iba así a chicolatao, levan de cinzas de como ardeu. Claro, do que se queimou todo. Ardeu, entón, pues vai moi cargado e auga, pois, de cinzenta, non? Claro, é triste que, bueno, menos mal que o chover, pois, bueno, temos dúas entradas aquí do departamento de Navia, pero hai veces que como nos servimos desgraciadamente ainda da auga do río nos tempos que estamos, a auga para o consumo humano, os veciños de Navia precisamente, que é un sitio que pues que estamos fondos, se pode traer a auga onde se queire, pero bueno, problemas das administracións que levan xa anos, con 50.000 historias que ahora si me dio a contar xa no acabo. Sí, bueno. Pero o caso é ese, que hai veces que non te podes asear porque sí. Temos a auga alodada, non? Temos a auga según ven do río, non? Vaya, hombre, colles directamente do río, entón, cando conectan, cando conectan outro depósito que hai aquí arriba, pues, sí. Que a auga que, bueno, que era auga que regaba un prado, e sí, tal, sí, pero sí. non dá abasto, ven cargado, ahora cando chega o inverno carga un pouco, entón, pues, enche o depósito. Sí. Unha cuestión para unha vida. Isto sucedeu tamén en Becerrea, solucionaron porque trouxeron de bastante 7 ou 8 kilómetros, incluso, pues, bueno, eu que coñezo tamén, pues, a parte de Orense, porque eu son medio de nadie. Entonces, sí. Todo, pues, sempre digo que estou entre dous ríos, entre sí. Navia e Osila, ando claro. Bailando entre dous lados. entón, pues, no concello da Teixeira, que é un concello pequeniño, de non chega aos 700 habitantes, pues, bueno, pues, para as adegas que fixeron nos outros, fixeron auga dun hotel. Bueno, hai auga potable, auga boa, tamén, xa, un concello como Navia, pues, unha vida que, pues, penso que merecémonos un... Hombre... Unha traída de agua como é divino. Como é, unha traída de agua como é... certa calidade. Pero, bueno, exactamente. Estamos nesa. Por aquí non hai moitas cousas, o temporal augúrese ahora que vai a nevar, que como, que, bueno, é normal por estas datas, non? Que caian nevadas e que... Vale. Pues, estas cousas, a xente, pues... Bueno, prepárase para que non... Claro. Prepárase. Bueno, a xente de normalmente, a xente das parroquias e dos lugares que hai por aquí, é xente que está preparada, os que claro. Viven sí, sí. Normalmente non os collen de sorpresa. De sorpresa son a veces turistas que chamamos entre comiñas, non? Que, sí, sí. Que veña, me vamos ao San Carlos a unha volta, tal, non sei que, pero claro, non reparan en que... Bueno, pues a chegar a unha cota, por exemplo, era da neve a 1200 metros, me parece. Sí. Pero, bueno, claro, se ves un coche en que traías unhas rodas de pesca e ahora que... Sí, que tal, ou tal, cadeas. Pero como os coches son baixos e todo isto, pues podes te quedar enterrado. Claro. Ten se dan casos normalmente de todo isto. Pues, de dificultades, certamente. Avisamos por si acaso que si hay gente que nos esté escoitando que vayan a modo, porque... Hombre, por outro lado, pues, bueno, teño que comentar, aunque é unha noticia, non é de aquí de nadie, pero bueno, estuve neste fin de semana na festa dos fachores de Castro Valdeo. Moi ben. Como é unha cousa, o sea, un evento a nivel de Galicia, pues, hombre, extraordinario, sí, extraordinario, sí. Desde logo. A verdade é que foi chovía bastante, pero eso non afeou o espectáculo, non? O espectáculo pues, para nada, non? O espectáculo que xa non lo narraba Risco, non? Sí. Igual que o Irri o Peliqueiro tamén, que tamén sí. Risco facía moi boa referencia de como, bueno, desa celebración ancestral, non? Que, que está aí. Bueno, bien, podese falar de milleiros de persoas, bueno, os fachos, non sei se vos explicaron como é, pero bueno, bueno, estamos falando como se fora unha cobra grande de paella, digamos. Sí, estamos falando con Sara Inés, que nos comentou esa celebración. Con unha cobra grande, que vai levada de paella, que levan aos mozos bastante, porque é larga, pues, pode ter, o que sei, 20 metros. 40, non sei quantos metros. 40 horas, non sei. Sí, díxenos que superaría o do ano pasado, quizáis. Sí, pero entón, pois estaba... O sea, estuvo moi ben, afeouse un pouco por auga, pero bueno, os fachos arderon perfectamente. E como a xuventude mollase por fora e por dentro, pois iban todos contentos. Bueno, mollábanse por dentro por o feito de que tamén repartían chourizos, sí, non? Pan con chourizo e viño, non? Había viño e chourizos. Fixeron unha cousa que penso que estaban xa levan, creo que facendo, me parece que onde que está Sara Inés, xa se facía antes. Lembro que se regalaba, bueno, todo o que se regala pues, non se aprecia moito. Claro. Pues, aparecían os bocadillos cos chourizos que estaban moi ben. Tirados por aí, bueno. E agora pues, cobran pues, simbólicamente, claro. Ven, pues, non sei se un euro ou dous, non sei. Bueno, e logo hai tamén uns xarriños que venden para levar así colgados, tan durados, bueno, pues, é un avalorio que levas pues, simbólico, non? Da celebración, lógico. Da celebración, que podo levar para casa, que están uns xarriños que xa os fan para a ocasión, que tamén os venden pues, por barato, non? Un euro. Claro. Desto que falas ti de levar o xarro do viño colgado, acordo-me dunha anécdota. Isto fora no Carballiño. E entón, pois, acordo-me dunha anécdota que tamén iba con un amigo que anda por México e entón, pois, claro, un señor dixo-lle, a que che rompo xarro? E xa que lle dixo, mira, como me rompa lo xarro, métoche o trozo que queda do xarro e o paraguas pola barriga. Caray, que bruto. Iba tío bruto, eh? Digo, vale. Madre mía. Sí. Entonces, celebrar a celebración moi ben, non? Sí, perfecto. Xa foi unha... Foi un éxito, ademais está acollendo moito pulo, moita forza, todo que a Ribeira Sacra, non? O sea, hombre. A xente había xuventudes de todo Galicia, de todo... Claro. Incluso de fora de Galicia, vamos, a xente. Bueno, é bom para todo, non? Para a prosperería, para a vida en xeral, non? Sí. Bueno, pues estuvamos por ali. Referente aquí, pois, a verdade... noticias así salientables non hai moito que falar. Comentábame Armando que están preparando a festa do xa a festa da Androlla, non? Androlla. Sí, de momento non hai pero monta no rápido, é unha carpa que se monta na praza, maior, unha carpa grande que normalmente pois xa se fai, porque bueno, xa como se ten dado a circunstancia de que chove casi sempre, pois é unha carpa bastante ben, e supoño que normalmente fai sí, ahora para primeiros de como decimos, por aquí de Freveiro. O día 3 de marzo será aí en Navia. Bueno, pues, e a feira do Butelo será 23 e 24 na Fonsagrada. Na Fonsagrada, sí, tamén, sí, porque son máis ou menos... Sí, porque data, de momento non está ainda nin anunciada, por iso non sei as datas, porque non está anunciada, pois pues, cando teníamos un pouco máis esa información, e todo isto, pois pues, xa... Sí. Muy bien, tamén terá, seguro que empezarán a preparar tamén cousas para o entroido, non? Os rapaces da escola, todo eso. Da escola, sí, sí, no, que están, bueno, tamén quería tamén destacar, non? A labora que están a levar aquí no instituto. O equipo de normalización lingüística aquí de Navia, que están... bueno, pues outro día, por exemplo, pues estuvo un músico da Orquesta Sinfónica de Galicia, tal Vladimir, que estuvo incluso, pues, bueno, foi acompañado a Pavarotti e tal, xa, consagrado, e o home pues quedou inválido nunha perna e tal, entón, pues bueno, ahora pues toca por Coruña, na cidade, toca o violonchelo, o chelo, ¿no? Sí. Como Pau Casals, bueno, vou dar un concerto aquí o colexio, falar cos nenos, estuvo moi ben. Perfecto. Estuvo moi ben. Onte tamén, bueno, entón, me parece que tengo tamén un estelario, montar un estelario e tal, porque teña un pouco de idea de... entón, pues, ando tamén argallando a ver si podíamos facer unha observación nocturna, pero xa máis de cara a primavera, pero porque teño un amigo aí en Vigo que bueno, que fai unhas fotos preciosas de por exemplo, do eclipse este que houve últimamente. Chamase Martínez Alén Park. Entón é un rapaz que, bueno, aparte de ser xeólogo, pero dedícase á astronomía, non? Astrofísico. Dentro logo, pois, fai unhas fotos das galaxias e de todo o que é o universo, algo fora de serie, non? Xa vos daré en algún momento onde é super contribuístedes, porque penso que merece a pena, non? De ter así un pouco de información do máis alado, que non nos... do que nosotros non podemos alcanzar. Donde non alcanza a nosa vista, pois alcanza o seu objetivo, porque é brutal. No, e ademais tendes aí un privilexio, non? Porque aí non hai contaminación luminística e entón, básicamente, desde aí... A contaminación lumínica non hai o problema que, justamente falando con Alan Parte, pois, nos diocos en San Xan de Río, que había un observatorio destos nocturnos moi ben, ahora volveron a poñer en marcha. E claro, por a noite, pues, teníamos que poñernos unhas mantas, porque o estrangedo e tal, a esa altura, pues quedaste... Baixa máis corrocío, non? Sí. Claro, entón, incluso, é que é curioso, non? Que había unha rapaza rusa de San Petersburgo, de Moscú, San Petersburgo, Es que en mi país estamos a 20 bajo cero y no hace el frío que hace aquí. Era que más tremolaba de todos. Digo, coño, pero esto no puede ser. Dicen, bueno, pero es que ahí es un frío seco y se aguanta perfectamente. Y claro. Es que, claro, que me decían allí corrían rapado, también un astrónomo de Santander, creo que uh-huh. llevaba también así que... Era un, uh-huh. has entendido bastante la materia, dice, cacho, la mar andaba, dice, claro, os objetivos humedecíanse tamén, todo isto, entón, sabía que con moito cuidado, pero bueno, estaba moi ben ese durbio, pues, en Orense, porque podía, en Xaxán de Río, porque incluso estaba polo día, podías observar o sol, tiña un... Entón, a mí gustaría, pues aquí nos ancares... Fazer unha experiencia parecida, sí. Fazer unha experiencia así parecida. Sí, sí, pues, bueno, no teño máis que contar. Muy bien, bueno, que nos agrada que ti participes e que estés ao carón de nós, que claro. Bueno, además falar contigo de que estás en nunha zona privilexiada en cuanto a natureza, ¿no? En canto sí. A natureza, que aí pois iso é unha divinidade poder estar por aí estes días, sobre todo cando chegan agora os produtos estes, como eu Vale. Como é o butelo ou algo así, pois... Xa, veña. Pois moi ben. Alégrome moitísimo. Moitas gracias por participar. Ahora vamos a... Nada, gracias a vos e aquí estou a vos o dispor. Vamos de a... De acordo, unha aperta, Quique. Unha apertiña. Chao. Vamos a poñer un bocado de música dun CD que ¿sí? nos acaba de chegar, Cantares de Brión, que se titula A Raíz. Este a Raíz, sí, señor. Bueno, parece ser que ten unha peza xa preparada para todos vostedes. Veña. Sí, sí, sí, sí. Falamos.